ای عمر سرخی رنگ لاله ها از خون توست، ای عمر سرخی رنگ لاله ها از خون توست، تیغ شمشیر عدالت تا ابد ممنون توست، تیغ شمشیر عدالت تا ابد ممنون توست، شام تاریک بشر را نور باران کرده ای، شام تاریک بشر را نور باران کرده ای، عالم زرد و خزان را نو بهاران کرده ای، عالم زرد و خزان را نو بهاران کرده ای، ریشکن شد پایه های مشرکین از نام تو، ریشکن شد پایه های مشرکین از نام تو، شد مضاعف قدرت اسلام و دین از نام تو، شد مضاعف قدرت اسلام و دین از نام تو، شد نهال دین احمد از جهادت بارور، شد نهال دین احمد از جهادت بارور، عالم را پر از عدل داد کردی ای عمر، عالم را پر از عدل داد کردی ای عمر، ای عمر سرخی رنگ لاله ها از خون توست، ای عمر سرخی رنگ لاله ها از خون توست، تیغ شمشیر عدالت تا ابد ممنون توست، تیغ شمشیر عدالت تا ابد ممنون توست، کاش می بودی در این عصر پر از ظلم و جفا، کاش می بودی در این عصر پر از ظلم و جفا، می نمودی چهره ظلم و بغاوت را سیا، می نمودی چهره ظلم و بغاوت را سیا، کاش می شد بار دیگر مرد از نسل عمر، کاش می شد بار دیگر مردی از نسل عمر، پیش روی زرگویان باز می شد جلوگر، پیش روی زرگویان باز می شد جلوگر، کاش چون فاروق اعظم از افقهای امید، کاش چون فاروق اعظم از افقهای امید، راد مرد داد گستر بار دیگر می رسید، راد مرد داد گستر بار دیگر می رسید، ای عمر سرخی رنگ لاله ها از خون توست، ای عمر سرخی رنگ لاله ها از خون توست، تیغ شمشیر عدالت تا ابد ممنون توست، تیغ شمشیر عدالت تا ابد ممنون توست، از عمر باید که راه زندگی آموختن، از عمر باید که راه زندگی آموختن، از چراغ شعله در بزم خود افروختن، از چراغ شعله در بزم خود افروختن، باید از دریای عدلش جرعه‌ای را برگرفت، باید از دریای عدلش جرعه‌ای را برگرفت، تیرگی ها را زدود و زندگی از سر گرفت، تیرگی ها را زدود و زندگی از سر گرفت، سیرت زیبای فاروقی سراسر عدل وجود، سیرت زیبای فاروقی سراسر عدل وجود، باید از دیوان او سرفصل از وحدت کشود، باید از دیوان او سرفصل از وحدت کشود. ای عمر سرخی رنگ لاله ها از خون توست، ای عمر سرخی رنگ لاله ها از خون توست، دق شمشیر عدالت تا ابد ممنون توست، دق شمشیر عدالت تا ابد ممنون توست.